Зброю к бою. Зброю к бою, партызаны. Лезе ў хату госць нязваны. Лезе к нам фашысцкі гад, лоб стальны, ды кволы зад. На пралом прывык ён перці, хай жа прэ насустрач смерці. Для гасцей такіх у нас падрыхтованы прыпас. З фронту танкі ды гарматы, з тылу вілы ды гранаты, з фронту слаўныя палкі, з тылу вашыя штыкі. Расквітаемся мы з гадам здружанымі сіламі, лоб стальны праб'ём снарадам, зад праніжам віламі.